जीत फिक्स। यार एग्जाम पास में आ गई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहीं फेल हो गया तो, कहीं कोई पेपर ड्यू रह गया तो, कहीं मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए तो। यार मैं बहुत डर रहा हूँ एग्जाम से, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। ये एग्जाम मुझ पे हावी हो रही है, मैं परीक्षा से हार जाऊंगा। यही सोच रही है ना तू कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? सुन एग्जाम, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मुझे डरा दे, मुझे हरा दे। मैंने अपनी पेंसिल घिस ली है, तुझसे लड़ने के लिए पेन भर लिए हैं। मकसद सीधा है और साफ है, सिर्फ तुझे हराना है। आज मैं इस घड़ी मेरी किताबों को साक्षी मानकर मेरी एग्जाम को ललकार रहा हूँ कि आ, मैं तुझसे खूब लड़ूंगा, मेरी आखिरी सेकंड तक लड़ूंगा, आखिरी प्रश्न तक लड़ूंगा। हे परीक्षा, तू जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं, तेरा आकार नकली है, मेरा ज्ञान बहुत विशाल है। सुन परीक्षा, तुझे तो मैं अभी भी हरा सकता हूँ, बस तू ही आने में देर कर रही है। हाँ मैं तैयार हूँ, एक बार नहीं हजार बार हूँ, तू फेल करने की कोशिश करना मुझे, मैं साबित करूंगा कि मैं डरता नहीं, मैं साबित करूंगा कि मैं तेरे हरेक रूप को हरा सकता हूँ। अब चाहे विज्ञान हो, गणित हो, अब चाहे आज हो या कल हो, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया। मैं इतना पढ़ूंगा, इतना ज्ञान हासिल करूंगा कि तू मेरे ज्ञान पर उंगली उठाना बंद कर देगी, तू हार जाएगी। मैं अपने सारे दुखों का, सारे दर्दों का, सारी असफलताओं का, सारे अपमानों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुझ पे निकालूंगा। सुन ले एग्जाम के भूत, मैं हूँ तेरा यमदूत, तुझे मैं ऐसा हराऊंगा कि मेरे जैसे से पंगा लेना छोड़ देगी। तुझे पता नहीं है तुझसे लड़ना मेरी लत है, तेरे पेपर के हर एक शब्द को चीर दूंगा, तेरे हर प्रश्न को दफन कर दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, तू मुझे हराने की खूब कोशिश करेगी, मैं फिर उठूंगा, गिर गिर के उठना भी मेरी जिद है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी माँ किताब के पेट से तेरे चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया है, मैं तेरे क्वेश्चन पेपर का कलेजा फाड़ दूंगा। सुन एग्जाम, तुझे जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरी माँ किताब ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे परीक्षा में तेरे साथ मेरी जंग में मुझे एक ऐसा ज्ञान का कवच पहनाएगी जिसको तुझ जैसी परीक्षाओं का कोई सा भी भयानक रूप चीर नहीं पाएगा। वैसे तू मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन तू कभी कभी मुझ पे हावी होने की कोशिश करती है और मेरे अंदर यही से आग बनती है कि तेरी हैसियत ही क्या है जो तू मुझे डराएगी। तू जब जब मुझ पे हावी होने की कोशिश करेगी, मैं तब तब अपने ज्ञान के कवच को और मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत कि अगर तेरी तलवार डायमंड की भी होगी ना तो वो भी चकना चूर हो जाएगी। मेरे इरादे तुझे अभी पता नहीं है, मेरे इरादे बहुत बड़े हैं, मैं तेरे जैसे हजारों पहाड़ों को फोड़ सकता हूँ। तू तो छोटी सी एग्जाम है, तुझसे क्या डरूंगा। अब तेरा और मेरा मुकाबला आंसर शीट के जंग के मैदान में होगा, तुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कि जीत मेरी ही फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।